मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 478वीं कक्षा आठवें अध्याय के द्वितीय पाद में 65 सूत्रों तक हो चुका है। पूछो, कुछ पूछना है तो पहले। अच्छा, और प्रत्यय दोनों का समास क्यों किया गया? केवल क्विन प्रत्यय जिससे है, ठीक है ना? क्विन प्रत्यय यस्मात्, तो क्विन प्रत्यय किससे होगा? धातुओं से हो जाएगा, वो सब गृहित हो जाएंगे। और प्रश्न ये है तुम लोगों का कि केवल क्विन ही कह दिया जाए तो सूत्र क्या बनेगा? सूत्र बनाना भी सीखो, अब तो बहुत सारी पढ़ लिए, पढ़ते पढ़ते पढ़ते बनाना भी आना चाहिए ना। तो क्विन कुहु, यही तो बनेगा ना। तो वहाँ पर अर्थ तो निकल आएगा, उसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि प्रत्यय ग्रहण तो तदंत विधि हो ही जाती है, हम क्विना कुहू कहेंगे तब भी क्विन प्रत्यांत ले सकते हैं, ठीक है ना? और क्विन प्रत्यांत लेकर के जहां जहां भी क्विन प्रत्यय किया जाएगा वो धातु वही गृहित होगी, बिना प्रत्यय कहे भी प्रत्यांत तो हो ही जाता है ना, क्योंकि प्रत्यय ही है ये। तो फिर भी जो यहाँ पर कहा गया है तो बहुव्रीहि ही समास करके कहा गया है कि क्विन प्रत्यय यस्मात्, तो उससे ये भी है कि जहां अन्य स्थानों पर भी, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया भी है एक काशिका में कि मानो अस्त्राक मानो अद्राक, ये छांदस उदाहरण है ये। तो यहां सृज और दृश धातु से क्विप प्रत्यय किया गया है, और क्विप का पूरे का तो लोप हो ही जाता है, और उस अवस्था में हम यहां पर यदि केवल क्विना कुहु कह देंगे तो क्विन प्रत्यय, क्विन प्रत्यांत शब्द तो है ही यहां पर ही है। सृज और दृश धातु से क्विन करके जो शब्द बनाया गया है उसके बाद उससे फिर लकार ला करके धातु बना करके सुबंत धातु बना करके और वहां पर लंग लकार लेकर के आए, और लंग लकार में रूप बनाया गया फिर लुंग लकार में अस्राक, ठीक है ना? मानो अस्राक, तो यहां पर भी तो ये क्विन प्रत्यांत है, यहां पर भी क्विन प्रत्यांत है। लेकिन यहां क्विन प्रत्यांत के साथ साथ फिर और भी प्रत्यय है, क्योंकि नाम धातु बनानी है हमें। नाम धातु बनाने के लिए या तो हम क्विप प्रत्यय भी कर सकते हैं, नाम धातुएं क्विप प्रत्यय के से ही बनती हैं, ये है क्विन और वो है क्विप। लेकिन शब्द तो क्विन प्रत्यांत भी है यहां पर, और भौरी समास करके ये अर्थ निकलेगा कि यहाँ क्विन प्रत्यय जिससे है उसी अवस्था को लेना है। यहाँ पर क्वि प्रत्यय कर दिया गया, उसके बाद नाम धातु बनी है, ठीक है ना? और उसके बाद फिर लकार भी आ गया, अन्य प्रत्यय भी आने लगे ना, आ गए अब अन्य प्रत्यय भी आने लगे। यहाँ हमें कितने को पकड़ना है कि क्विन प्रत्यय है और पद के अंत में आ गया, बस अन्य कोई भी प्रत्यय का समावेश वो स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि इतना प्रयास किया है पाणिनि ने, बिना प्रत्यय के भी काम चल रहा था, फिर भी प्रत्यय का विधान किया गया। तो वहां पर एक तो यह है तो वहां पर किस तरह से बनाएंगे फिर? जैसे मानो अश्राक मानो अद्राक, अच्छा वहां इस तरह से लिया जाएगा कि वहां हमने क्वे प्रत्यय करके सृज और दृश धातु से जो शब्द बनाया और उसके बाद लुंग लकार लेकर के आए हैं नाम धातु बना करके, तो क्विन प्रत्यय यस्मात, ठीक है ना, क्विन प्रत्यय जिससे है, तो बहुरी ही करके वहां पर क्विन प्रत्यांत भी विद्यमान है, क्विन प्रत्यय जिससे है उतना भाग वहां पर धातु के रूप में विद्यमान है। उसके आगे जो प्रत्यय आया है उसका हो चुका है लोप, वो लोप हो चुका है, हल्ञादि लोप करेंगे ना ते प्रत्यय आएगा, एकार का लोप हो जाएगा, तो हल्ञादि लोप से वो भी हट चुका है, तो पदांत तो वहां भी बन गया, पदांत वहां भी बन गया है। और केवल अगर हम ऐसा कहेंगे यहां पर कि क्विन प्रत्यय क्विन कुह, तो वहां क्विन प्रत्यांत ही होना चाहिए, अन्य प्रत्यय कोई ना हो, तो अन्य प्रत्यय में भी हो जाएगा, ये यहां तात्पर्य निकाला जाएगा। अन्य प्रत्यय यदि आ चुके हैं और पूर्व में वहां पर क्विन प्रत्यांत शब्द ही दिखाई दे रहा है, अन्य प्रत्यय आए हैं लेकिन वो नहीं है विद्यमान वहां पर, पद संज्ञा तो हो ही चुकी है, तो वहां भी कुत्व करने के लिए, नहीं तो वहां पर फिर ये इस तरह से नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए यहां पर किया गया है। और भी बहुत जगह इसका जो है परिणाम निकलेगा, लाभ होगा उससे, तो वहां भी अन्य बहुत से शब्द ऐसे बन सकते हैं फिर। चलो आगे देखते हैं अब जो सर्वप्रसिद्ध सूत्र है सकार को रू करने के लिए, सबसे प्रसिद्ध सूत्र है ना ये, मुख्य सूत्र है ये, स सजुषो रुहु, कितनी बार अब तक इसको बोला गया होगा, तो स सजुषो हो षष्ठी द्विवचनांतम रुह प्रथमैक वचनांतम। यहां पर स और सजुष दो शब्द हैं, छात्र क्या करते हैं कि रूप सूत्र याद करते समय सस जुषो रुह, तुम लोगों ने भी शायद किसी ने ऐसा किया हो, लेकिन ऐसे नहीं है ये, स सजुषो रुह। अब स में अकार यहां पर वो तो उच्चारण के लिए लगाया जाएगा क्योंकि हमें तो केवल सकार लेना है, तो सकार लेना है तदंत विधि करके, पदस्य पीछे से आ ही रहा है, तो सकारांतस्य पदस्य सजुष शब्द ये अलग से लिया है साथ में, सजुष इत्येतस्य च रुर भवति। अब क्योंकि सजुष सकारांत है नहीं, सकारांत न होने के कारण से, और वहां भी रु आदेश करना है, तो उसका अलग से ग्रहण कर दिया गया है। तो इस तरह से सकारांतों में जैसे अग्नि वायु आदि जब हम सुप्रत्यय लाएंगे तो वहां पर सुप्रत्यय का ही जो सकार होगा उसी सकार के स्थान पर ये रू कर देगा। सुप्तिंगंतम पदम से यहां पर पद बनाया जाएगा, तो रू करके रू का रेफ बचेगा, तो अग्निर, ठीक है ना, आगे अत्र है, विसर्जनीय हो नहीं पाया क्योंकि खर परे नहीं है, तो अग्निरत्र वायुरत्र इस तरह से बनेंगे। सजुष शब्द का प्रयोग लोक भाषा में तो नहीं होता है लेकिन वेद मंत्रों में इसका प्रयोग मिलता है। अर्थ क्या होता है इसका, जो अर्थ सह शब्द का हम लोक में लेते हैं साथ, ठीक है ना, वही अर्थ इसका भी है। कैसे निकलेगा इसका ये अर्थ, यद्यपि यहां भी सह शब्द का समास भी किया गया है जुष के साथ में, सह जोषते इति, बल्कि जोषते तो नहीं, जुषते तो नहीं कहना चाहिए, जुषते बनेगा जुषते नहीं, लेकिन जुषते नहीं कहना चाहिए, यहां इसको शुद्ध कर लेना। इन्होंने जो उदाहरण दिया है ना, विग्रह किया है कि सह जुषते इति सजुष, ये जो व्युत्पत्ति दिखाई है, तो यहां जो क्वि प्रत्यय किया जाएगा ये भाव में करना है हमें, और ऐसे अगर हम बोलेंगे सह जुषते, ये कर्ता में व्युत्पत्ति हो रही है नहीं हो रही है, कि साथ साथ जो प्रीति करता है सेवन करता है ये तो कर्ता में आ गया ना, भाव में करना है। तो आगे जो क्विप प्रत्यय है ये भाव में ले लो, और भाव में करने के लिए ये क्विप जो क्विपच सूत्र है ये भाव में नहीं, ये कर्ता में करता है। इन्होंने ये भी अशुद्ध हो गया है यहाँ पर। ये 3276 जो संख्या है ना, ये उसी की है क्विपच, और ये कर्ता में करता है भाव में नहीं। भाव में कौन सा सूत्र है जो क्विप प्रत्यय करता है, बोलो जल्दी से। सूत्र तो नहीं है, वार्तिक है। हाँ, साम नहीं, सम, संपदादिभ्य क्विप। संपत, विपत, प्रतिपत, ये सारे शब्द बनते हैं उससे भाव में, तो उसी से यहाँ पर क्विप प्रत्यय करेंगे। तो फिर व्युत्पत्ति करते समय, व्युत्पत्ति करते समय यहाँ पर हमें जोश शब्द पहले बना लेना है, ठीक है ना। यानी कि व्युत्पत्ति करेंगे तो भाव वाला कोई शब्द दिखाएंगे, भाव वाला कोई शब्द दिखाएंगे। धातु तो जोशी ही है, लेकिन भाव में व्युत्पत्ति करते समय भाववाची शब्द, जैसे जोश शब्द बोल दिया तो सह जोशेणा, तृतीया तो लानी ही होगी, सह जोशेणा इति सजुष। तो सह जोशेणा, जोशेणा का तात्पर्य यहां पर जोश शब्द के साथ में नहीं करना है समास। समास यहां पर पहले क्विप प्रत्यय करेंगे और उसके बाद उपपद समास हो जाएगा, ठीक है ना। वो समास उपपद कहलाएगा, धातु पकड़ेंगे केवल। जोश तो हमने भाव दिखाने के लिए शब्द बना करके दिया, जोषणेन भी कह सकते हैं, जोषण शब्द बना लिया हमने भाव में, लुट प्रत्यांत या घय प्रत्यय करके बना लिया जोश शब्द। तो सह जोशेण इति सजुष, प्रीति के साथ, सेवन के साथ, अर्थात एक साथ, वो साथ ही अर्थ निकलेगा, क्योंकि सेवन भी क्या है, किसी का सेवन होता है तो वो साथ ही तो होता है उस वस्तु का, हमारे साथ, हमारे से संपर्क होता है उसका, तभी सेवन होता है, वो साथ ही हो गया। तो सह को फिर स आदेश हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर जो सजुष शब्द बना है इसका अर्थ हो गया साथ। और मंत्रों में हम बोलते ही हैं, सजूर देवे भी आता है ना मंत्र में, कौन सा मंत्र है, सूर्यो ज्योतिर् ज्योति स्वाहा वाले में आता है ना, अंतिम जो 34वां मंत्र है, सजूर देवे न सवित्रा सजू ऋषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। तो सजूर देवे न, यहां दिया है जैसे इन्होंने, सजूर ऋषि भी, सजूर देवे भी, तो ऋषि भी और देवे भी ही पर रहते। ये सजुष जो शब्द है, रेफ तो इसने कर दिया है सजुर, अब उपधा को दीर्घ करने के लिए, तो क्योंकि पद के ही अंत में आएगा, ये पद के अंत में आएगा, ये अव्यय बन जाता है शब्द, ये अव्यय के रूप में लेना है इसको। तो सजुष के आगे सुप्रत्यय लाएंगे अव्यय में, उसका लुक हो जाएगा, और शकार को इसने रू कर दिया है तो बन गया सजुर। अब पदांत में, पद के अंत में रुवो रूपधाया दीर्घयकः, ठीक है ना, ये सूत्र आएगा आगे, तो पद के अंत में ये दीर्घ कर देता है रेफ और वकार की उपधा को, तो सजूर इतना बन गया। ऐसे ही देवे भी है, देवों के साथ, ऋषियों के साथ, तो साथ अर्थ होता है इसका। तो व्यापकता इस सूत्र की है सकारांत पद के कारण से। आगे है अवयाह श्वेतवाह पुरोडाश्च, अवयाह श्वेतवाह पुरोडाह सर्वाणि प्रथमांतानि पदानि च अव्यपदम्। तो यहां अवयस श्वेतवस पुरोडाश ये शब्द हैं वास्तव में, और इनका प्रथमांत जो रूप बनेगा वही सूत्र में दे दिया है, सभी प्रथमांत पद हैं यहां पर, ये अवयाह श्वेतवाह पुरोडाह। तो ये निपातन यहां सूत्र में किया गया है, अवयाह श्वेतवाह पुरोडाह इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते। अब निपातन में कार्य कौन सा किया गया है, क्योंकि निपातन जब करेंगे तो कोई न कोई कार्य ऐसा अवश्य होगा जो किसी सूत्र से प्राप्त नहीं है, तो दीर्घ यहाँ किया गया है, तो प्रश्न उठेगा दीर्घ तो कर सकते हैं हम, क्योंकि मूल शब्द पहले देखेंगे क्या है। मूल शब्द है अवयस श्वेतवस और पुरोडास, मूल शब्द ये हैं यहाँ पर। तो अवयस श्वेतवस बल्कि पुरोडास नहीं, पुरोदाश, पुरोदाश दाशरी दाने धातु से, तो वहां तो डकार निपातन होगा क्योंकि दीर्घ तो पहले से ही है, वहां दीर्घ तो पहले से ही है लेकिन डकार तो नहीं है, डकार है वहां पर, वो निपातन से डकार कर लेंगे, चलो हमने उसको मान लिया। लेकिन अन्य शब्दों में दीर्घ करना है तो सकारांत अत्वसंत से असंत है ना, तो दीर्घ तो उससे कर सकते हैं अत्वसंत से चा धातु हो, तो फिर यहां दीर्घ निपातन से करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन अत्वसंत से चा धातु में सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो, सर्वनाम स्थान की वहां पर अनुवृत्ति आ रही, वो असंबुद्ध हो की अनुवृत्ति आ रही है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि ये सूत्र में निपातन है ये संबुद्धि के हैं सब, और संबुद्धि के होने के कारण से ये बनते फिर अवयह श्वेतवह, ठीक है ना। ये पुरोडा मत ठीक है, वहां तो डकार निपातन से करने के लिए उसका ग्रहण, तो ये इनमें कार्य हैं। अब ये शब्द बनते कैसे हैं, तो ये बनाने के लिए पीछे आ चुका है उसमें, वहां पर जो दो सूत्र आए हुए हैं मंत्रे श्वेत वहोक थशस पुरो डाशो न्विन, दो तो इसमें आ गए श्वेतवस और पुरोडाश, मंत्रे श्वेत वह उक्थशस पुरोडाशो न्विन, न्विन प्रत्यय करके, ठीक है ना। अब पूर्वक श्वेत, पहले श्वेत है, श्वेत पूर्वक वह धातु से न्विन प्रत्यय, ठीक है ना, वहां पर उन्हें प्रत्यय कर लेंगे। और जो दूसरा वाला है पुरोडाश, वो भी उसमें आ चुका है, वहां पुरस पूर्वक दाश्री दाने धातु से करेंगे। उसके आगे एक सूत्र और दिया फिर अवे यजह, तो अव पूर्वक यज धातु से भी वही कार्य करना है, ठीक है ना। ये तो इस तरह से यहां प्रत्यय करेंगे, लेकिन प्रत्यय करने मात्र से तो नहीं बन जाएगा, प्रत्यय करने मात्र से प्रत्यय तो चला गया तो फिर यहां शब्द बना कहां। जैसे श्वेत वह है तो वह ही तो रहा यहां श्वेत वह हकारांत, तो अब यहां पर एक अन्य वार्तिक की सहायता ली जाएगी कि श्वेत वहादी नाम डस पदस्य, श्वेत वहादी नाम डस, डस आदेश करते हैं टी भाग के स्थान में, श्वेत वह में कितना है टी भाग, अह, अह के स्थान में डस का अस बचेगा तो श्वेत वस। ऐसे ही दाश्री दाने धातु में तो ठीक है, वहां अण्वी प्रत्यय ही मात्र है, वहां नहीं करना है हमें, वहां तो पूर्व दाश बन जाएगा, दकार को डकार ये करेगा निपातन से। और अवेजह में वहां भी अव धातु, अव पूर्वक यज धातु से जब किया जाएगा तो वहां भी श्वेत वहादी नाम डस पदस्य, इसे डस आदेश करेंगे टी भाग को, तो अव यज का क्या बन जाएगा, अज, अज भाग को अस कर दो, अव यस, ये बन गए मूल शब्द, पद संज्ञा जहां होगा पदांत में ये से हो जाएगा। उसके बाद में जब सुप्रत्यय लाएंगे संबोधन में, यहां पर संबुद्धि पर रहते, तो वहां इस निपातन से उपधा को दीर्घ किया गया है, वो प्राप्त नहीं था। तो दो प्रकार के कार्य हो गए इसमें, दो शब्दों में उपधा को दीर्घ और उसमें पुरोडाश में दकार को डकार हो जाएगा। आगे अहन लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, तो षष्ठी में बनता है क्या ऐसा, षष्ठी में तो क्या बनता है अहन शब्द का रूप, अहना बनता है, स्पष्ट है कि यहां षष्ठी का लोप कर दिया गया है, तो मूल शब्द ही रह गया केवल अहन शब्द, अब मूल शब्द रह गया है। और देखो सूत्र क्या कह रहा है, अब ये कि अहन इत्येतस्य पदस्य रूढ़ भवति, ठीक है, अहन पद को यहां पर जहां पद संज्ञा होगी वहां रू हो जाएगा पद के अंत में, तो पद के अंत में अब जहां जहां पद संज्ञा होती जाएगी वहां वहां हम रू करते जाएंगे। जैसे भ्याम आदि जब लाते हैं अहन के रूप से लाते हैं तो अह अहनी अहानी इत्यादि रूप चलते हैं, तो प्रथमा के एकवचन में भी वहां भी तो ऐसी बनता है, वहां भी तो पद के अंत में आएगा ना अहन, जब सु का लोप हो जाएगा हल्ञ आदि लोप करेंगे तो अहन ही तो रह गया, तो नकार को रू करेगा ये, तो अह अहनी अहानी अह अहनी अहानी अहना अहो भ्याम। यहां फिर स्वादिष्ट स्वर्णम स्थान है, पद संज्ञा होने के कारण से रू हो जाएगा हसीचे लगा करके अहो भ्याम अहो भी ही, अहने अहो भ्याम अहो भ्यः, तो इस तरह से इसके रूप चलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां जो सूत्र में अहन दिया है इन्होंने, यहां भी रू करें ना, फिर पद के अंत में नहीं आ गया, नस्का तो कर दिया इन्होंने लोप। अब लोप करते ही पद के अंत में क्या आ रहा है, नकारी तो आ रहा है, तो यहां भी अगर हम रू करें तो क्या बनेगा फिर, अह। अब यहां करते रहो व्याख्या के लुप्त श्रेष्ठ अंत है कि प्रथमा का एक वचन है क्या है, ये सब संदेह होने लगेंगे नहीं, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, पाणी ने मूल शब्द ही दे दिया और व्याख्याकारों के ऊपर डाल दिया कि आप निर्णय कर लो कौन सी व्यक्ति यहां पर आनी चाहिए, क्योंकि पीछे से आ रहा है रूह, आदेश का प्रकरण चल रहा है तो षष्ठी आनी चाहिए, ठीक है ना, षष्ठी का लोप कर दिया गया, तो वहां नहीं किया उन्होंने, मूल शब्द ही रहने दिया। एक और दिया शब्द इन्होंने दीर्घा, और यह है विशेषण किसका, निदाघ। निदाघ किसे कहते हैं, ये जो काल चल रहा है अभी, कौन सा काल चल रहा है, ऋतु की दृष्टि से ग्रीष्म काल, ठीक है ना, तो ग्रीष्म काल को ही कहते हैं निदाघ। तो ग्रीष्म काल में क्या होता है, दिन लंबे होते हैं कि रात्रियां लंबी होती हैं, दिन लंबे होते हैं, लंबे का तात्पर्य 12 घंटे से अधिक का समय, अगर 12 घंटा है तो बराबर हो जाएंगे दोनों, रात्रि भी और दिन भी। वर्ष में दो बार ऐसा होता है ना कि रात्रि और दिन बराबर बराबर होते हैं, कौन सी तिथियां हैं वो, कौन सी तारीखें हैं वो, दो वर्ष के अंदर जो आती हैं, जहां पर दिन और रात दोनों मिलकर के 12-12 घंटे के होते हैं। चलो मास ही बता दो, तारीख नहीं तो, कौन कौन से दो मास हैं ऐसे वर्ष में, नहीं है, मैंने बराबर बोला है, ध्यान रखो बराबर। एक होता है ऐसा कि जहां सबसे अधिक लंबा दिन एक तारीख वो भी आती है, फिर सबसे अधिक लंबी रात्रि एक तारीख वो भी आएगी, और सबसे अधिक लंबी रात्रि और सबसे छोटी रात्रि यूं भी कह सकते हैं, वो तो एक ही बात हो गई भाई, सबसे लंबा दिन होगा तो रात्रि कैसी होगी, सबसे छोटी होगी, और सबसे छोटा दिन होगा तो रात्रि कैसी होगी, सबसे अधिक लंबी होगी। तो चार तिथियां, चार तारीखें ऐसी होती हैं वर्ष के अंदर जहां एक तो छोटे बड़े वाला निर्णय होता है, ठीक है ना, और एक दो ऐसी हैं जहां पर बराबर होते हैं दोनों, तो बराबर कहां होंगे जाकर के, भाई ग्रीष्म के बाद अब क्या आएगा, वर्षा काल आएगा, तो सितंबर में जाकर के वो स्थिति ऐसी बनेगी कि इधर ये भी समाप्ति हो रही है और वहां पर बराबर का हो जाएगा। इधर कब आएगा, पीछे के महीनों में, सितंबर से 6 महीना पीछे को आ जाओ, मार्च में, तो मार्च और सितंबर और देख लेना, जहां तक मुझे ध्यान ऐसा ही है। तो यहां दीर्घाहा निदाघा, अब यहां बहुरी समास करेंगे तभी तो बनेगा विशेषण, बहुरी समास कर लेंगे यहां पर, दीर्घाणी अहानी यस्मिन, जिस काल में दीर्घ दिन होते हैं, तो दीर्घ का और अहन शब्द का समास किया गया है, समास करके बन गया शब्द दीर्घाहन, यही तो बनेगा। अब दीर्घाहन के जब रूप चलाएंगे तो प्रथमा के क्वेश्चन में सुप्रत्यय आया हल्ञादि लोप हो गया, अब नपुंसक लिंग नहीं है, ये ध्यान रखना। हल्ञादि लोप हो गया और रह गया दीर्घाहन, यही तो रह गया। जैसे राजन का क्या बनता है, राजा, तो दीर्घाहन का दीर्घाहा। शरणम स्थाने चासम बुद्धो, से दीर्घ करेंगे नहीं करेंगे, अब दीर्घाहा। एक है हे दीर्घाहोत्र, दीर्घाहो अत्र, दीर्घाहोत्र, दीर्घाहः अत्र, ये संबोधन का है। तो कोई बात नहीं है, संबोधन का है तो यहां पर अब दीर्घ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां असंबुद्धो कहा गया है। दीर्घ नहीं हो पाएगा तो क्या हुआ फिर, पद के अंत में तो है ही ना, यहां पर रू तो हो ही जाएगा, अब यहां रू हो जाएगा। देखो वहां नहीं हो पाया रू, क्योंकि वहां तो नलोप प्रातिपदिकांत ने नकार का लोप कर दिया, ठीक है ना। यहां पर रू हो जाएगा, क्योंकि यहां नकार का लोप भी नहीं हो पाएगा। तो दीर्घाह अत्र हे दीर्घाहोत्र, इस तरह से। अब देखो इसी अहन सूत्र को आगे ले जाते हुए, ये तो कर रहा था रू आदेश, अगला सूत्र कर रहा है र आदेश, रेफ रो सुपी। रह प्रथम एक वचनांतम, असुपी सप्तम एक वचनांतम, यहां र में अकार उच्चारण के लिए है, आदेश केवल रेफ ही होता है, ठीक है ना। आदेश केवल रेफ होगा। इसमें पिछले सूत्र में एक वार्तिक भी बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा एक चीज और भी, ऐसे अहन बोला हमने, तो अहन में सूत्र से तो ये नहीं पता लग रहा है कि ये दिन का वाचक अहन शब्द है। भाई अहन एक ऐसा स्वरूप जहां भी दिखाई दे जाए हमें, वहां इसको लगाएंगे। तो हन धातु का रूप चलाना, और उसमें हन धातु आती है ना, और हन धातु का रूप चलाओ लंग लकार में क्या बनेगा, तो करो वहां भी रू, नहीं कर सकते। अहन अहताम अघनन, तो ये क्वेश्चन में क्या बना, अहन, तो अहन आ तो गया पद के अंत में। वहां भी तो रू होना चाहिए। तो ऐसे स्थलों पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ शब्द जैसे जब मिल जाते हैं उनमें समानता दिखाई दे रही होती है, तो वहां पर फिर लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त इस तरह से भी उसका निर्णय किया जाता है। क्योंकि ये कैसा है, ये हैं लक्षण प्रतिपदोक्तयोः, हाँ, प्रतिपदोक्तस्य जो परिभाषा आती है कि लक्षण और प्रतिपद जब दोनों प्रकार के निर्देश मिलते हैं तो लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्। अब वहां जो बनाया गया है अहन धातु से, तो देखो अडागम लाया गया है अलग से, अगर अडागम न लाए तो ये अहन दिखाई देगा, फिर तो हन हो जाएगा। तो वहां जो अहन स्वरूप बना ये लक्षणों के द्वारा प्रकट हुआ, सूत्रों से बना ये, और ये अहन, ये तो प्रतिपद अहन एक अलग प्रातिपदिक है, ये उसका ग्रहण है, ये तो वहां नहीं करेंगे। एक वार्तिक जो मैंने कहा था इसके साथ में और प्रसिद्ध है कि कुछ शब्द ऐसे आते हैं जहां पर कि ये प्राप्त नहीं होता है, तो वहां भी विधान किया गया है, अहनो रू विधौ रूप रात्रि रथंतरेषु उपसंख्यानम कर्तव्यम। तीन शब्द ऐसे आते हैं रूप रात्रि और रथंतर, जिसमें कि रूप का तो बहुत ही प्रयोग होता है, अहो रूपम बोलते हैं, नहीं वो श्लोक सुना है, नहीं वो उसकी पंक्ति जो आती है कि ऊंटों का विवाह हो रहा था और गधे गीत गा रहे थे, और क्या कह रहे थे फिर वो, अहो रूपम अहो ध्वनि, हाँ। उष्ट्राणाम उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभाः परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। तो अहोरूपम किसके लिए कहा जा रहा था, ऊंटों के लिए, कितने सुंदर हो, बहुत सुंदर हो आप लोग, वो सुंदर हैं, पीठ कैसी होती है उनकी। कुबड़े जैसे दिखाई देते हैं, और गधों की ध्वनि कैसी अहो ध्वनि है। एक दूसरे की प्रशंसा में तो अहो रूपम शब्द वहां दिया। तो इन शब्दों के पर रहते रू आदेश करना चाहिए, यह कहने का तात्पर्य है, ठीक है ना। यहां पर क्योंकि अगला सूत्र जो आ रहा है ना, ये इसका अपवाद आ रहा है, उससे रेफ की प्राप्ति हो रही थी तो वहां रू आदेश कर दिया गया है। अंतर क्या पड़ता है रू में और रेफ में? देखो अहो रूपम, अगर यहां अहन को हम रेफ कर दें रोसुपी सूत्र से तो बन जाएगा अहो रूपम, क्योंकि हसी से फिर उत्पन्न नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? वहां जो अनुवृत्ति आ रही है वो रोह की आ रही है, रू का जो षष्ठी का है रोह उसकी। तो इसलिए यहां रू आदेश किया गया जिससे कि हसीचे लगा सकें। चलो आगे, तो रोसुपी रह प्रथम कुछनांतम, असुपी सप्तम कुछनांतम। अब पीछे से अहन लाते हुए, अहन इत्येतस्य रेफादेशो भवति असुपी परतः। अब पूर्व सूत्र का स्पष्ट ही अपवाद है ये, असुप परे रहते सुप परे नहीं होना चाहिए, जैसे पीछे हमने उदाहरण दिए थे अहो भ्याम अहो भी। देखो यहां सुप परे है, तो जहां सुप परे है वहां तो पिछला सूत्र लगाएंगे, अब ये बंटवारा हो गया, और जहां जहां सुप परे नहीं आएगा वहां इसको लगाएंगे फिर, ठीक है। तो अशुभ पर रहते अहन को रेफ आदेश हो जाएगा, जैसे अहर ददाती अहर भुंगते। अब यहां पर अहर ददाती अहर भुंगते, इसमें कौन सी व्यक्ति मानी जाएगी अहन शब्द में यहां पर? यहां इन्होंने कुछ भ्रांतियां ऐसी हुई हैं, मुझे लग रहा है कि एक प्रथमा का मान करके एक द्वितीया का मान करके ऐसा कोई अर्थ करें, कर सकते हैं ऐसा, है ना। लेकिन प्रथमांत मान करके अहर ददाती घट जाएगा, ये क्या दिन देता है, ये दोनों ही द्वितीया के हैं तभी संभव हो पाएगा। दोनों द्वितीया के हैं तो द्वितीया कैसे बन जाएगी, क्योंकि कालवाचक शब्द है ये अहन, कालवाचक है तो कालवाचक में द्वितीया हो ही जाती है, ठीक है ना। कालाध्वन और अत्यंत सही हो गया। हाँ, तो द्वितीय करेंगे यहाँ पर कि दिन में देता है, रात्रि में खाता है, दिन में देता है, ऐसे करके वाक्य बनेगा। तो अहर ददाती अहर भुंगते। अब यहाँ जो अहन शब्द आया है उसके आगे जब सुप्रत्यय लाएंगे, प्रथमा में हो या द्वितीय में हो, ये द्वितीय के हैं दोनों, तो अम प्रत्यय आएगा, उसका समूर्ण नपुंसकात से लुक हो गया, ठीक है ना। अब लुक हो गया तो पदांत में तो नकार दिखाई दे ही रहा है ना, तो पूर्व सूत्र से रू प्राप्त था नहीं था, तो क्या बनना चाहिए था? अहो ददाती अहो भुंगते, फिर तो हसीचा लगेगा ना सीधा, रेफ कर दिया तो हसीचा नहीं लग पाया। तो अहर ददाती अहर भुंगते, यही अंतर है यहां पर। आपको ये प्रश्न करे कि आप ये कह रहे हैं कि सुप परे नहीं होना चाहिए, तो यहां अम जो प्रत्यय था वो सुप ही था और उसका हमने लुक कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या प्रत्यय लक्षण नहीं होता है? आप अंगस्य के अधिकार में ही तो रोक पाएंगे ना प्रत्यय लक्षण को, नलमता अंगस्य। हम क्या यहां पर अंगस्य के अधिकार में चल रहे हैं? यहां तो पदस्य के अधिकार में चल रहे हैं, तो यहां तो प्रत्यय लक्षण कर सकते हैं ना। तब यहां पर निषेध करने के लिए एक अन्य वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, वो भी कि अहनो रविधौ लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षणम न भवति, कि अहन शब्द का जहां पर रू का प्रकरण, वो र का प्रकरण आ रहा है, र आदेश करने वाला, उस स्थल पर अगर लुक श्लु लुप इनमें से किसी के द्वारा प्रत्यय को हटाया गया है, ठीक है ना, लोप किया गया है, तब प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। अब यहां अम को हमने कैसे हटाया था? समूर्ण नपुंसकात क्या किया था इससे? लुक, तो लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षणम न भवति, अप्रत्यय लक्षण नहीं होगा, नहीं होगा तो सुप परे नहीं मिला, तब ये रेफ आदेश कर पाया है। नहीं तो प्रत्यय लक्षण मानते ही फिर तो अहन सूत्र लगने लगेगा, क्योंकि इसको तो सुप मिल जाएगा, और सुप्त में ये लग नहीं पाएगा। तो ये इसका समाधान ध्यान रखना। अहर दाती अहर भुंगते। अच्छा, अब जब वहां ये कहा गया है कि लुमता लुप्ते, तो इसका तात्पर्य है कि अगर लोप शब्द से हटाएंगे तो प्रत्यय लक्षण हो जाएगा, तो हो जाएगा ना, लोप शब्द से हटाएंगे तो उस अवस्था में हो जाएगा, जैसे पीछे ही हमने उदाहरण देखा था, कहां कि हे दीर्घाह अत्र, यह आया था ना पीछे, हे दीर्घाहोत्र यहां पर, या निदाघ में भी अगर हम कहें तो, अगर संबोधन में बनाने लगे कि हे दीर्घ दिनों वाली ग्रीष्म ऋतु है, तो वहां पर भी, वहां कैसे करेंगे, जहां लोप शब्द से हटाएंगे वहां कैसे करेंगे, तो किससे लोप करेंगे, वहां पर अल्ञादि लोप वहां करेंगे, तो अब उस अवस्था में अब आ जाएगा अहन शब्द से रू आदेश, और रू करेंगे तो तभी तो अतो रो रपलता दपलते से बनाया गया है, ये दीर्घाहोत्र रेफ को उकार हो गया है, वहां पर रू किया है, इसलिए तीसरी लुमता लुप्ते का नियम है कि लू शब्द के द्वारा अगर हटाएंगे तो प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, लोप शब्द से हटाएंगे तो प्रत्यय लक्षण हो जाएगा। चलो, तो ये दोनों सूत्र हो गए अहन से जुड़े हुए। अब आगे देखो, तीन शब्द और दिए हैं यहां पर। अम्न रुधर वरित्युभयथा छंदसी, अम्न रुधर वर, ठीक है ना, अम्न ऊधह अवह, इन तीनों को मिला करके अम्न रुधर अवर इति लुप्त षष्ठ्यंत निर्देशः। षष्ठ्यंत इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि ये आदेश किया जा रहा है यहां पर। उभयथा अव्यपदम छंदसी सप्तमे कुछ नंतम, इति भी आ रहा है बीच में, वो भी अव्यय हो गया। तो अम्नस ऊधस अवस ये शब्द हैं, लेकिन जब समास करेंगे तीनों का समास करेंगे तो अम्नस ऊधस अवस अंतर्वर्तिनी व्यक्ति को मान करके पद संज्ञा हो गई सबकी, और पद संज्ञा होकर के पद के अंत में सकार आ गया तो ससज शुरू लग जाएगा, नहीं रेफ हो गया, समझ में आ गया नहीं, समास में जो दिखाई दे रहा है सूत्र में तो रेफ दिखाई दे रहा है ना, मैं अम्न रुधर वर ऐसे करके यहां जो दिखाई दे रहा है तो समास में अंतर्वर्तिनी व्यक्ति को लेते हुए पदांत में सकार को रू आदेश करके सूत्र में निर्देश किया गया है। अब ये कह क्या रहा है सूत्र, उभयथा से ही पता लग रहा है कि अम्नस ऊधस अवस इत्येतेषां पदानां छंदसी विषये उभयथा भवति। अब प्रसंग जिस बात का चल रहा है वहीं से तो उभयथा का अर्थ निकालेंगे हम कि दो प्रकार से होता है, इसका तात्पर्य है पीछे दो कार्य बताए गए हैं, एक रू आदेश एक रेफ आदेश, तो रू भी होता है रेफ भी होता है, अब दो दो धारण बन जाएंगे इसके वेद में। प्राप्त तो क्या हो रहा था नित्य अगर देखें तो, क्योंकि रोसुपी तो सूत्र यहां लग नहीं रहा था, ठीक है ना, उसका तो कोई प्रसंग ही नहीं है यहां, वो तो अहन शब्द के लिए है, तो ससजुशोरु से रू की ही तो प्राप्ति हो रही थी, तो नित्य रू की प्राप्ति में रेफ आदेश भी एक पक्ष में हो जाए उसके लिए ये सूत्र है। तो अम्नस एव अम्नस शब्द, ठीक है, सुप्रत्यय लाएंगे और हल्ञादि लोप करके अम्नस पद के अंत में यहां पर सकार को, जब रू करेंगे तब तो होगा क्योंकि भू बहु सूत्र से रेप को यकार करके लोप हो जाएगा, तब बनेगा अम्न एव, तो भू भगो भी क्या रू के रेफ को ही यकार करता है या के रेफ मात्र को करता है, तो वहां भी देखो रो की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है ना, रू के रेफ को लेता है वो, तो जिस पक्ष में रू होगा उस पक्ष में अम्न एव, और जब वो नहीं लगा इनके रू का रेफ न करके केवल रेफ आदेश किया है उस अवस्था में अब यकार करने वाला ही कोई सूत्र नहीं है, जैसे मंत्र बोलते हैं प्रातःकाल उठते ही तो प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम, कहाँ है वहां पर प्रातर अग्निम, हुआ कुछ यहाँ रेफ को, कुछ भी नहीं, न तो अतो रो रप्रदा दृप्रते लगा, न ही भो भगो अघो लगा, बस रेफ ही बोलना होगा। जो मंत्र बोलते हैं प्राय करके, जो हम विश्वाणी देव मंत्र सभी को याद है, तो वहां भी ये प्रश्न अचानक उठ खड़ा होगा अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो, कि विश्वाणी देव सवितर दुरितानी। अब प्रश्न करना किसी से तुरंत ही कि सवितर में आकार से उत्तर रेफ आ रहा है, आगे हर्ष परे है दुरितानी, तो लगाओ ना हर्षीचा को, लगाओ। क्यों नहीं लगा? तो ठीक है ना। तो वहां क्या चीज है सवितर में? पहले तो ये देखो कि सवितर वहां कौन सी व्यक्ति का है ये। विश्वानि देव सवितर दुरितानि, ये सवितर में कौन सी व्यक्ति है? मैंने सवितुर नहीं बोला। देखो एक है तत् सवितुर वरेण्यम, यह है सवितुर। मैंने क्या बोला? सवितर। तो षष्ठी, हाँ तो षष्ठी पंचमी में तो ठीक है सवितुर बनेगा, है जैसे मातृ का मातुर, पितृ का पितुर, लेकिन संबोधन में बना सवितर। सवितर दुरितानि परासु, ठीक है ना। तो वहां रेफ होगा गुण करके, गुण करके रेफ करेंगे, रित होंगी सर्वनाम स्थान। अब रेफ आएगा तो फिर कैसे लग जाएगा हर्षीचे? लगा लो। तो ये ध्यान रखना होता है, ऐसे यहां पर भी है। तो ऊधस एव, ऊधस में भी ऐसे ही, जब रू करेंगे तो ऊध एव, रेफ करेंगे तो ऊधर एव, अवस में भी अव एव अवर एव, तो दोनों प्रकार के रूप मिलते हैं उभयथा छंदसी। चलो आगे, अब छंदसी का प्रकरण चल पड़ा तो एक सूत्र और ले लिया फिर लगे हाथों। तो भुवश्च महाव्याहृते हे, भुवः अविभक्त्यंत निर्देशः, विभक्ति यहां पर कोई भी नहीं स्वीकार की गई। च व्यपदम महाव्याहृते हे षष्ठ के कुछ नान्तम। अब देखो पाणिनि यहां स्वयं बता रहे हैं कि भुवस क्या है, ये महाव्याहृति। व्याहृतियां सात होती हैं ना, सात व्याहृतियां, संध्या मंत्र बोलते हैं ना, ओम भू ओम भुवा ओम स्वः ओम मह ओम जना ओम तपः ओम सत्यम। इन्हीं में से तीन ऐसे हैं जो गायत्री मंत्र से पूर्व जोड़ा जाता है, जिनको भूर भुवः स्वः, इन तीन को कहा गया है महाव्याहृति। तो व्याहृति का अर्थ क्या होता है? वी और आंग पूर्वक ही धातु का प्रयोग करते हैं, तो व्याहरति क्या अर्थ हुआ इसका? बोलना। व्याहरण क्या है? बोलना, प्रकट करना, ठीक है ना। तो व्याहृति क्या हो गया? वर्णन, बोलना हो गया ना। और महाव्याहृति कोई बहुत बड़ा वर्णन है लगता है ना, बहुत बड़ा वर्णन है। तो ये जो तीन शब्द है ना, हम जिन लोगों की बात करते हैं सब मिलाकर के तीन ही लोग तो हैं, तीन ही लोग तो है ना, त्र्यंबकम यजामहे, तीनों लोगों का जो स्वामी है जिसको त्र्यंबक कहते हैं। तो तीन लोग हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। और इन तीन महाव्याहृतियों से ये तीनों का अर्थ निकलता भी है। भूः पृथ्वी लोक हो गया, भुवः अंतरिक्ष लोक हो गया, और स्वः द्युलोक हो गया। तो इतना वर्णन, इतना बड़ा वर्णन जिसमें तीनों लोकों का वर्णन हो चुका, तो हो गई ना महाव्याहृति, इसलिए इनको महाव्याहृति कहा जाता है। उसमें से बीच वाली को लिया है इस सूत्र में, बीच वाली जो महाव्याहृति है भुवस, तो उसी का सूत्र वर्णन है कि भुवस इत्येतस्य महाव्याहृते है छंदसी विषय उभयथा भवति, अर्थात रुर्वा रेफोवा भवति। यहां भी ऐसे ही है कि रू भी मिलेगा और रेफ भी मिलेगा, दोनों प्रकार के उदाहरण इसमें मिलते हैं। तो जैसे अंतरिक्ष शब्द आगे आया, अगर हम रू करेंगे तो फिर लोपह शाकल वो रेफ को यकार करके उपभोगों से लोपह शाकल्य से लगा करके भुव इत्यंतरिक्षम इत्यंतरिक्षम इति ई आगे आ रहा है, ठीक है ना। तो भुव इत्यंतरिक्षम और रेफ करेंगे तो भुव इत्यंतरिक्षम, यकार नहीं हो पाया न लोप हो पाया, इस प्रकार के ये प्रयोग मिलते हैं। अब जो मंत्र हम बोलते हैं गायत्री मंत्र में जो प्रारंभ में बोलते हैं तीन महाव्याहृतियों को, वहां क्या स्थिति है? भूः भुवः स्वः। अब वहां तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। भू भुवः, भुवः जो शब्द आ रहा है यहां पर, भुवः में रू अथवा रेफ, पहले रू करके देख लो, ठीक है ना, पद के अंत में स सजुषो रू से रू कर लिया तो क्या क्या बनेगा, विसर्ग होंगे कि नहीं? विसर्जनीय तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि स्वह आगे आ रहा है, सकार खर परे है। अच्छा, और रेफ करके देख लो तो तभी विसर्जनीय हो जाएगा, क्योंकि विसर्जनीय करने वाला सूत्र रू या रेफ कुछ नहीं, उसको तो रेफ मात्र चाहिए। वो रू का रेफ नहीं बोलता है, हैं? वो रू का रेफ नहीं बोलता है, भूभगो सूत्र लगाते हैं हम, तो वहां तो रू का रू होना चाहिए, क्योंकि वो जो ये जो सूत्र है विसर्जनीय करने वाला, यहाँ किसकी अनुवृत्ति आ रही है? रोरी सूत्र है ना, तो रोरी में रह री, तो रह किसका है? रेफ का ही तो रूप है, षष्ठी का एक वचन, और रोह सुपी वहां रोह की आ रही है, वो रू का षष्ठी का बनेगा रोह। और अशुद्ध अगर बोलने लगेंगे हम तो रोह सुपी करें विसर्ग ना बोलें तो हो जाएगी ना गड़बड़, अब वहां भी रोरी यहां रोह सुपी बोल दो ऐसे ही अशुद्धि बोलते हुए, तो उस तरह से नहीं, यहां रोह सुपी और वो रोरी। चलो ये भी हो गया, आगे देखो। अब वसु स्रंसु ध्वंस्वन डुहाम दह, वसु स्रंसु ध्वंस्वन डुहाम षष्ठी बहुवचनांतम, दह प्रथमी वचनांतम। अब यहां पर जैसे पीछे अभी जो प्रकरण चल रहा था सारा कि अहन सूत्र से रू किया, फिर रो सुपी से रेफ किया, फिर दोनों आदेश किए गए, लेकिन यहां शब्द अलग अलग अलग अलग सारे लिए जा रहे थे। पीछे जो स सजुषो रू से सकारांत जो शब्द लिए गए थे तो वहां से सह की अनुवृत्ति यहां पर और लाई जाएगी, ठीक है ना, वो बीच में टूट गई थी, वहां नहीं आ पाई थी, तो यहां सह की अनुवृत्ति भी आएगी। तो अब जब सह की अनुवृत्ति आएगी तो फिर सकारांत शब्द इनका बन जाएगा विशेषण। सकारांतस्य वसु, इनकी वसवंतस्य, ये वसु प्रत्यय है, तो सकारांतस्य वसवंतस्य पदस्य स्रंसु ध्वंसु अनडुह, ये स्वरूप से पड़े गए सूत्र के अंदर, इत्येतेषां च दकारादेशो भवति। अब ये दकार करेगा यहां पर, जहां जहां भी पद के अंत में ये शब्द आते जाएंगे वहां दकार करता जाएगा। तो पहले वसवंतों का उदाहरण लिया है, तो विद धातु से लट लकार ला करके फिर लट के स्थान पर क्षत्री करते हैं, क्षत्री के स्थान पर फिर विदेह शतुर वसु, तो विद्वस्त तो ऐसे बना लिया हमने। अब विद्वस्त कैसा है? ये वसवंत। अब इसका जब रूप चलाएंगे विद्वस्त का, तो पद के अंत में जहां जहां आता जाएगा वहां तकार करते जाओ, तो भ्याम आदि प्रत्ययों में विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः, ऐसे ही एक पा धातु का दिया है तो पा धातु तो यहां तो लट लकार का नहीं है, विद्वस्त तो लट लकारम बनता है, ये कहां बनेगा? पपिवस बनाना है हमें, पपिवस ये बनेगा लिट में, यहां कोसु करेंगे, फिर कोसु का भी वसु, उसका भी वस बचता है, तो वहां पर इडागम भी होगा, किससे करेंगे? हाँ, वस्वे का जात घसाम से वहां इडागम करके और आकार का लोप हो जाएगा। आतो लोपे टीचर से, द्वित्व आदि करके सारे कार्य पपीवस, तो भ्याम पर रहते पपीवत भ्याम पपीवत भी। ऐसे ही स्रंस शब्द को लिया है, तो स्रंस यहां पर उखा पूर्वक और स्रंसु धातु से पहले शब्द बना लिया उखा स्रत, ठीक है ना। तो उखा स्रत शब्द से यहां पर इसके रूप चलाएंगे, तो उखा स्रत भ्याम उखा स्रत भी ही, यहां भी सकार को दकार हो गया। ऐसे ही ध्वंस में पर्ण के साथ में समास करके पर्ण ध्वस बन जाएगा शब्द, तो पर्ण ध्वद्भ्याम पर्ण ध्वद्भि, ठीक है। और अनडुह शब्द ये किसका, इसका क्या अर्थ होता है अनडुह का, बैल, बैल को अनडुह बोलते हैं, उसका जब रूप चलाएंगे ये हकारांत शब्द है। तो हकारांतों में जैसे पीछे से हम सह की अनुवृत्ति लाए थे, तो सह की अनुवृत्ति यहां नहीं घटेगी, ये तो हकारांत है, पीछे के शब्दों में जुड़ जाएगा। तो अनडुह में जब रूप चलाएंगे तो यहां भी भ्याम आदि प्रत्ययों में जहां जहां पद संज्ञा होगी, तो अनडुद भ्याम अनडुद भी है, इस तरह से रूप चलेंगे इसके। अब जो आगे के तीन सूत्र आ रहे हैं, ये तीन सूत्र धातु रूपों से इनका संबंध है। धातु रूपों से क्यों है, क्योंकि एक में तिप आ रहा है, फिर एक में सिप आ रहा है, ये कहां आएंगे, धातु में ही तो आएंगे, ठीक है ना। इनके पर रहते कार्य कहा जाएगा, और तीसरे सूत्र में भी ऐसे ही होगा। तो पहला सूत्र है तिप्य नस्ते है, तिपी अनस्ते है, तिपी सप्तम में कुछ नामतम, अनस्ते है षष्ठे कुछ नामतम। अस धातु को छोड़ा गया है इसमें, इसीलिए कहा गया है अनस्ते है, न अस्ति ही अनस्ति ही। अब जब अस धातु को छोड़ा गया है, इसका तात्पर्य है कि यहां भी हमें स की अनुवृत्ति लानी है। ये जो स की अनुवृत्ति ससजुषो रूह से जैसे वसु स्रंसु में लाए थे, यहां भी लाएंगे, अगले सूत्र में भी ले जाएंगे, ठीक है ना। इनमें सब में हमें सकार चाहिए, क्योंकि असधातु का निषेध करना ही बता रहा है ये। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि सकारांतस्य पदस्य, ठीक है ना, पदस्य का अधिकार चल ही रहा है, सकारांतस्य पदस्य तिपि परतः तकार देशु भवति अस्तिम वर्जयित्वा, ठीक है ना। अस धातु को छोड़ करके अन्य जहां जहां भी सकारांत धातुएं हैं, वहां पद के अंत में आते ही ये पद संज्ञा नहीं, पद संज्ञा से तात्पर्य नहीं, यहां पर पद संज्ञा तो हो ही जाएंगी, तो वहां पर तिप परे रहते, ठीक है ना, तिप आना चाहिए, और तिप आएगा और पद के अंत में भी चाहिए, तो क्या अर्थ निकलेगा फिर, कि तिप का लोप भी हो जाना चाहिए, तभी तो आ पाएगा पद के अंत में, तभी तो बनेगा। तो तिप पर रहते यहां पर दकार आदेश करने वाला है ये सूत्र। दकार कहां से ले लिया हमने, वसु स्रंसु ध्वंसवन डुहांत। अब जैसे हमें सकारांत धातुएं लेनी है, तो अस को तो छोड़ ही दिया गया है, तो और कौन सी लेंगे, चकाश्री धातु है, शास धातु है, शासु अनुशिष्टो। तो चकाश धातु का जब रूप चलाएंगे लंग लकार में, तो कौन सी गण की है ये, अदादि गण की, तो शब का तो लुक हो जाएगा, तो लंग लकार में अडागम चकाश धातु शब का लुक हो गया है। आगे तिप प्रत्यय को लाओ, क्योंकि तिप में ही तो लगेगा सूत्रीय। अब तिप लाए तो इकार का लोप होने के बाद अप्रिक्त बन चुका है ये, हल्ञादि लोप भी करना होगा हमें, रह गया केवल अचकास, ठीक है ना। प्रत्यय लक्षण मानते हुए अब तिप पर रहते सकारांत पद मिल चुका है सूत्र को, इसने कर दिया दकार, अचकाद भवान आप चमके, अनुपूर्वक शास धातु से, ये भी उसी की है दादी गण की, यहां भी शब्द का लुक हो जाएगा, अनवशाद भवान आपने अनुशासन किया, ठीक है, अनु अशास, तो यहां भी सकार को दकार हो गया, हो गया स्पष्ट। ये इस तरह से है, जहां जहां भी तिप आएगा और धातु यदि सकारांत बन रही है तिप का लोप करने के बाद, तो ये उसको दकार करेगा। ये भी बहुत लगता है सूत्र, कई धातुएं हैं ऐसी, ये दो उदाहरण दे दिए हैं केवल, उदाहरण तो उदाहरण ही होता है। अब एक प्रत्यय, अच्छा जी, धातु प्रणासंज्ञ मंत्र में जो अभिचाकर्षिति में कष धातु, वो चकास नहीं है, चकास नहीं है, वो तो उसका यंग लुगंत का रूप है। चाकशीति यंग लुगंत, जैसे पट का क्या बनता है यंग लुगंत में, जब धातुवृत्ति पढ़ोगे ना तो खूब अभ्यास हो जाएगा इनका द्वारा बोल बोल के, पापठीति। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी हम यंग लुगंत के रूप चलाते हैं और जहां ईट आगम करते हैं तो ये सदा ध्यान रखना कि ईट आगम नित्य नहीं होता है, विकल्प से होता है, तो दूसरा एक और बनेगा रूप। पापठीति का दूसरा क्या बनता है, ईडागम मत करो तो क्या बनेगा, पापट्टी, पापट्टी, पापठीति, पापट्टी। तो चाकशीति, अभी चाकशीति, क्योंकि ये थोड़ी है परमात्मा के लिए एक ही बार करता है निरीक्षण जीवात्मा का, बार बार करता है, प्रतीक्षण करता है। और ऐसा नहीं है कि दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से, कहां से करता है, अभी चारों ओर से, सब तरफ से देख रहा है, छिप नहीं पाओगे उससे, सब ओर से देख रहा है और प्रतिक्षण देख रहा है। इसलिए फिर यंग लुगंत, यंगंत, यंग का अर्थ क्या होगा, क्रिया का समव्यवहार करना होगा ना, अभी चाकशीति। और यही कार्य है उसका, और कोई कार्य ही नहीं है, क्योंकि अगर निगरानी न रखे तो फिर व्यवस्था कैसे करेगा कर्म फल की। तो ये इसने तो लिया तिप प्रत्यय, अगले सूत्र ने एक प्रत्यय और बढ़ा दिया, ठीक है ना, सिपी धातु रुर्वा। लेकिन प्रत्यय बढ़ाने के साथ साथ इसने तो केवल दकार किया था, उसने दकार तो करेगा ही वो, लेकिन रू भी करेगा। तो सिपि सप्तमे कुशनांतम धातु षष्ठे कुशनांतम रूह प्रथमे कुशनांतम वाव्य पदम। अब यहां भी हम सह को लाएंगे, ससजुषो रूह से, तो अर्थ वैसे ही करना है कि सकारांतस्य पदस्य, यहां धातु शब्द को और जोड़ा गया है, क्योंकि धातु के अतिरिक्त तो सकारांत शब्द फिर और भी मिल जाएंगे हमें, ठीक है ना। और कैसे मिल जाएंगे, देखो सिप कहा जा रहा है, तो सिप जब कहा जा रहा है धातु ही तो होगी वो, या नहीं, तो ये तो फिर बेकार कहा ना धातु होगी, यहां पर क्या आवश्यकता है कहने की, और यहां कहा था तो पीछे क्यों नहीं कहा तिप्य नस्ते है, भाई जैसे तिप है वैसे सिप है, ये क्या कि भाई तिप होगा तो धातु होगी, वो भी कुछ भी ले सकते हैं हम, कुछ भी लेके देख लो क्या लोगे, और सिप होगा धातु चाहिए, तो धातु ग्रहण यहां पर अनर्थक है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी जो कहा जा रहा है तो ये उत्तर सूत्रों में काम, उत्तर सूत्र में काम आएगा, ठीक है, ये आगे के लिए है। ये और भी एक चीज है इसमें कि जैसे सूत्र कह रहा है कि सकारांत पद के स्थान में अगर हम ये माने इसका कार्य कि रू आदेश कर रहा है ये विकल्प से, ठीक है ना, और पक्ष में दकार, ऐसा कर सकते हैं अर्थ क्या, दकार किसी से प्राप्ति नहीं है, हम ये कह दें केवल, देखो सूत्र के शब्दों को देखो कि सिप पर रहते सकारांत धातु के स्थान में विकल्प करके रू होता है, यही तो अर्थ निकल रहा है इसका, मैंने ना तो घटाया है ना बढ़ाया है कुछ भी, तो रू करता है विकल्प करके। पहली बात तो यह कि रू तू क्या कर रहा है, रू तो ससजुषो रू ही कर देगा, तूने कौन सा बड़ा काम कर लिया, कि नहीं नहीं मैंने विकल्प से किया था, चलो ठीक है कर लिया विकल्प से, अब दूसरा पक्ष क्या होगा उसका, क्या होगा जिस पक्ष में नहीं किया रू, क्या होगा, क्या हो पाएगा दकार, है कोई सूत्र, अरे पिछले सूत्र ने दकार किया था तिप पर रहते, सिप में तो किया ही नहीं, तो वास्तव में यहां रू ग्रहण करना और धातु ग्रहण करना ये उत्तरार्थ है यहां के लिए नहीं है, पहली बात तो यह स्पष्ट हुई। क्योंकि रू तो प्राप्त ही था, धकार का ही विकल्प कर रहा है ये वास्तव में। अब जो उत्तरार्थ है तो यहां पर इसको हटा दो, दोनों को, धातु को भी हटा दो, रू को भी हटा दो। अब बोलो सूत्र क्या रह गया, सीपी वाह। अब क्या अर्थ करोगे, क्या होता है विकल्प से, किसकी लाएंगे अनवृत्ति, दकार की ही तो आएगी। अब कि दकार विकल्प से होता है सिप पर रहते, अब रहा कि दूसरा पक्ष वहां क्या बनेगा, तो वहां तो ससज शुरू कर ही देगा रू, ऐसे है ये। तो यूं ही हम शब्दों को देख करके अगर अर्थ करेंगे ना, तो बहुत बड़ी भ्रांति हो जाएगी कि कर क्या रहे हैं हम ये। तो अर्थ तो ऐसे ही करेंगे हम, लेकिन साथ में अपना ये ध्यान रखना है कि ये दोनों शब्द आगे के लिए हैं। तो सकारांत से पदस्य धातु रू आदेशो भवति विकल्पे न सीपी परतः पक्षे धकार हुआ। अब ये अर्थ देख करके बहुत उलझन आती है ना, लेकिन चलो हमने समझ ही लिया कि ये दोनों आगे के लिए हैं, धातु और रू शब्द। तो अब उदाहरणों में घटा लो इसको, कि जैसे पीछे हमने कहा था अचकाद भवान, अब उसी का मध्यम पुरुष का एक वचन ले आओ, अचकास त्वम, ठीक है ना, त्वम आ गया तो मध्यम पुरुष आ जाएगा। तो यहां पर अचकास में सिप आएगा, सिप का लोप हो गया, हल्यादि लोप। अब जो सकार अंत में आ रहा है उसके स्थान पर जिस पक्ष में रू करेंगे, तो रू करेंगे तो फिर विसर्ग होगा, विसर्ग करेंगे फिर सकार हो जाएगा, बन गया ना। अब फिर सकार हो जाएगा तो अचकास त्वम। अच्छा अब दूसरा पक्ष ले लो दकार वाला, तो दकार कर दिया अचकाद खरीचा से वापसाने से अचकात्वम। ऐसे ही अन्वशाद दिया था पीछे, अन्वशाद भवान, त्वम लगा लो आगे, तो अन्वशास त्वम, अन्वशात त्वम। अच्छा अब इन दोनों सूत्रों ने, ठीक है ना, तिप्यनस्ते ने भी दकार किया, इसने भी दकार किया सिप पर रहते विकल्प से, तो तिप और सिप ये दोनों हो गए। लेकिन धातुएं इसमें जो दोनों पकड़ी गई थी, कैसी पकड़ी गई थी, सकारांत, समझ में आ गया। अब इसी तिप और नहीं सिप को ही, इसी सिप को आगे ले जाते हुए अब जो पीछे से हम सह की अनुवृत्ति ला रहे थे ससजुषुरु से, उसको नहीं लाना है, ठीक है ना। उसके स्थान पर सूत्र में बोल दिया है आगे दश्च, दह बोल दिया है। पहले जो सह आ रहा था उसके स्थान पर हो गया अब दह, अब अर्थ हो जाएगा दकारांतस्य पदस्य। अभी पीछे अर्थ किया था हमने सकारांतस्य पदस्य, अब हो गया दकारांतस्य। तो दकारांतस्य धातोः पदस्य यहां पड़ेगी धातु की आवश्यकता, जो पीछे से बात हो रही थी ना कि अनुवृत्ति जो पीछे आ रही है वो पिछले सूत्र में जो शब्द ग्रहण किया था वो उत्तरार्थ है, तो यहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो दकार दकारांतस्य पदस्य धातु हो सिपी परतः रुर्भवती दकारो वा, यहां दोनों ही बोलने पड़ेंगे हमें, ठीक है ना, क्योंकि यहां कोई विकल्प यदि कर देंगे दूसरे पक्ष में कुछ प्राप्ति नहीं होगा, यह हो जाएगा कुछ भी नहीं। तो यहां पर दोनों का समुच्चय करते हुए एक रेफ आदेश भी, रू भी करना है और दकार भी करना है। अब धातुएं ले लो इस प्रकार की, जैसे भिद धातु है तो भिद का जब रूप चलाएंगे तो इसका दिया है इन्होंने अभिनह, ठीक है ना, अभिनस त्वम अभिनत त्वम। तो क्या करेंगे यहां पर, कौन से लकार का है ये, लंग लकार का, ठीक है ना, तो लंग लकार में कैसे बनाएंगे, हाँ श्नम प्रत्यय आएगा, ठीक है ना। तो श्नम प्रत्यय आकर के यहां पर धातु तो हलंती ही है ये, तो हलंत क्योंकि श्नम प्रत्यय तो बीच में आ गया, धातु तो हलंती ही रही, तो अडागम श्नम प्रत्यय करके भिनद, आगे आया सिप, हल्यादि लोप हो गया, ठीक है ना, दकारांत बन गई ये पद के अंत में, इसने कर दिया रू, रू का रेफ कर लिया, विसर्ग कर दो फिर सकार कर लो, तो अभिनस त्वम, दूसरे पक्ष में तकार कर लो तो अभिनत त्वम। ऐसे ही छेद धातु से अच्छिन्नस्त्वम् अच्छिन्नत्वम्। तो ये तीनों सूत्र मिलकर के इस प्रकार से ये धातुओं में रू का और दकार का विधान करते हैं। ठीक है, तिप और सिप आ गए इसमें, यहाँ पर सकारांत धातु लेंगे और जहां दष्ट सूत्र दिया है वहां पर दकारांत धातुएं आ गई। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि ओ